Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 grudnia, mamy drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, jest szósta. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na drogach, po nocnych opadach i przy kilkustopniowym mrozie w całym kraju może być ślisko. Dwóch mężczyzn nie żyje, trzeci lekko poparzony jest w szpitalu, to bilans pożarów w Człuchowie na Pomorzu. 26 ciężarówek z pomocą humanitarną dla cywilów jedzie do Donbasu, wiozą żywność, środki higieny i wodę. Po ciepłych i deszczowych świętach ani śladu, zgodnie z zapowiedziami synoptyków, w końcu przyszła zima. Już wczoraj wieczorem śnieg zaczął padać najpierw na Pomorzu, potem na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Do tego temperatura spadła poniżej zera. IMGW wydał komunikat z ostrzeżeniem o oblodzeniu dla całego kraju. Synoptyk Małgorzata Tomczuk przestrzega. Mogą być w wielu miejscach oblodzenia, więc nad ranem w piątek może być bardzo ślisko. To wzmożona czujność jest potrzebna i w piątek też już może być miejscami ślisko. Sytuacja na drogach powinna się zacząć poprawiać po godzinie 9, a więcej o pogodzie tuż po wiadomościach. Dwie osoby zginęły w pożarze domu wielorodzinnego w Polnicy koło Człuchowa. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego do tego doszło. Wiadomo tylko, że ogień pojawił się na poddaszu, które spłonęło wraz z piętrem niemal doszczętnie. Strażaków zawiadomiła kobieta, która ostrzegła też o pożarze mieszkańców, dzięki czemu część z nich zdołała bez uszczerbku opuścić budynek. Ofiarami są dwaj mężczyźni, mieli 49 i 54 lata. Jedna osoba jest ranna, relacjonuje w rozmowie z Trójką dyżurny Straży Pożarnej w Człuchowie Kazimierz Cysa. Ewakuowaliśmy trzy osoby, no z czego te dwie no to były śmiertelne, była prowadzona reanimacja, no ale niestety nie przyniosła to skutku. No i ta trzecia osoba wyskoczyła sama, została odwieziona do szpitala, do Czukowa. Wiadomo, jaki jest stan tej osoby? Lekko poparzona. Ranna osoba to mężczyzna, ma 56 lat. Żywność, środki higieny i woda w drodze do Donbasu. Z Charkowa i Pawłogrodu wyjechało 26 ciężarówek z pomocą humanitarną dla cywilów, wartą 1 700 000 hrywien, czyli prawie 400 000 złotych. Zorganizowały ją władze Ukrainy. W Charkowie jest nasz korespondent. Celem konwoju są dwa miasta w Donbasie, Kramatorsk i Siewierodonieck. Oba znajdują się na terytorium kontrolowanym przez siły ukraińskie i oba bardzo ucierpiały w wyniku działań bojowych prowadzonych kilka miesięcy temu. Organizatorzy konwoju mają nadzieję, iż część produktów uda się dostarczyć także ludności cywilnej pozostającej na obszarach zajętych przez prorosyjskich separatystów. W ostatnich miesiącach władze i ludność obwodu charkowskiego wielokrotnie wspierały pomocą humanitarną ludność, która pozostała na terenach objętych walkami. Zdaniem Ewgena Zacharowa, charkowskiego obrońcy praw człowieka, wydarzenia na wschodzie Ukrainy wzmocniły solidarność Ukraińców. Charków zamietno ukrainizował. Charków w dużym stopniu ukrainizował się. Znacznie więcej ludzi zaczęło publicznie przyznawać się, iż są zwolennikami Ukrainy. Według ostatnich badań 86% ludności miasta identyfikuje się z Ukrainą. Krzysztof Rajnik, Charków, Polskie Radio. Korea Północna, oskarżana o przeprowadzenie cyberataku na hollywoodzkie studio Sony Pictures, sama prawdopodobnie zmaga się z podobnymi atakami. Czwarty dzień na komunistycznej północy utrudniony jest dostęp do głównych stron tamtejszych mediów. Z Seulu Tomasz Sajewicz. W ubiegłym tygodniu FBI oświadczyło, że winę za cyberatak na serwery Sony ponosi Korea Północna. Do sprawy odniósł się nawet prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, który zapowiedział podjęcie zdecydowanych kroków. We wtorek Korea Północna na prawie dobę całkowicie została odcięta od internetu. W ciągu ostatnich trzech dni czasowo blokowany jest dostęp do stron internetowych najważniejszych północno-koreańskich mediów. Problemów z internetem w Korei Północnej nie komentują amerykańskie władze. Północno-koreańscy hakerzy mogą być też odpowiedzialni za niedawne ataki na serwery elektrowni jądrowych w Korei Południowej. Jak ustalono, ślady przestępstwa prowadzą do miasta Shenyang w Chinach, gdzie znajduje się m.in. infrastruktura zapewniająca Korei Północnej łączność internetową. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. To był serwis Trójki. W drugi dzień świąt nie powinno padać na północy kraju i w centrum. Na południu deszcz ze śniegiem, a na zachodzie śnieg. Dodatnie temperatury już tylko nad samym morzem, tam 1 stopień powyżej zera. W Augustowie minus 5 stopni, w Bydgoszczy minus 3, w Warszawie i Poznaniu minus 2, w Gdańsku i we Wrocławiu minus 1, w Krakowie i Rzeszowie około zera. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Akcja Święta Bez Granic 2014. Dogrywka, czyli dodatkowa licytacja w trzeciej stronie medalu. Mamy dla Państwa zegarek i bluzę od Stefana Antigi. Zestaw mistrzowski z darami od Michała Kwiatkowskiego, Anity Włodarczyk, Sebastiana Leba i Roberta Kubicy. Rękawice bokserskie z autografami Andrzeja Gołoty i Witalija Kliczki. Kij snukerowy z podpisami czołowych zawodników świata, w tym mistrza świata. Czapkę, kamień i koszulkę od Adama Bieleckiego. Oraz jazda rajdówką z Kajetanem Kajetanowiczem. Zapraszamy w niedzielę o 17:00. Pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Do usłyszenia. Michał Olszański i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu. W poranek świąteczny. Tradycyjnie mówimy, że to drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, ale warto przypomnieć, że to jest uroczystość świętego Szczepana, pierwszego męczennika. I już jeden dzień po Bożym Narodzeniu mamy, jak na dłoni, pokazane możliwe skutki serio przyjęcia Boga do swojego serca. Nikomu z Państwa i sobie także nie życzę akurat takiego świadectwa o Chrystusie, ale kto wie, w dziwnych czasach przyszło nam żyć. Dzisiaj w studio mam gości, którzy będą Państwa, myślę, radośnie budzić. No i rozpoczęliśmy kolędy w naszej polskiej tradycji aż do 2 lutego. Dlaczego mamy tego nie robić? Ostatecznie nikt by kolędy ani nie napisał, ani nie zaśpiewał, gdyby w co głęboko wierzenie był przekonany o prawdzie opowieści z Betlejem. A zatem zaczynamy tak. Zimna nie płakała. No i mam nadzieję, że Państwo nie zasnęli ponownie, choć to bardzo wczesna pora i jeszcze ciemno za oknami. Pozdrawiam serdecznie tych z Państwa, którzy jadą samochodem mimo dzisiejszego świątecznego dnia, bo jak wiem, wiele osób takich właśnie słucha tej audycji szerokiej drogi w takim razie. Uśnij się nazywał ten utwór, ale no taka lalabajka, kołysanka, słowa i muzyka tradycyjne, głosi płyta Anieli grają. A Anieli grają. Płyta zespołu New Day, który właśnie siedzi przede mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to się przedstawiamy? Od pani zaczynając. Natalia Górka. Tomasz Kubala. Mirek Pogoń. I Rafał Boniśniak. Cały zespół w komplecie? Cały zespół New Day w komplecie. Bardzo wam dziękuję, że zechcieliście w ten świąteczny dzień, chciałem powiedzieć wieczór, patrzę za okno, ale ten świąteczny dzień być tutaj w Trójce i porozmawiać o płycie A Anieli grają. Płyta jest bardzo świeża, prawda? Płyta jest świeża i w naszym mniemaniu podeszliśmy troszkę inaczej do tej płyty. Płyt kolędowych jest tak wiele nagranych, natomiast myśmy się bronili z jakieś 5 czy 6 lat, żeby nagrywać płytę kolędową, bo mieliśmy przesyt kolęd, które gdzieś tam są. Natomiast od kiedy Mirek Bogoń, który gra na fortepianie, zrobił aranżacje tak piękne i wyszliśmy z założenia, że zrobimy kolędy pod warunkiem, że będzie to tylko fortepian, tylko perkusja i tylko gitara basowa, plus oczywiście piękny głos Natalii. Trzymaliśmy się tego i postanowiliśmy, że będzie to płyta, gdzie będziemy z szacunkiem podchodzić do linii melodycznych i do przesłania. No i ten szacunek da się usłyszeć. Ja chciałem rozpocząć utworem Uśnij, nie dlatego tylko, że jest pierwszy na płycie, ale z uwagi na ten fortepian, na to takie kojące brzmienie i głos, który jak najbardziej się tutaj wpisuje i gratuluję wam takiego głosu, bo dobra wokalistka to skarb dla zespołu, nie? To tak od początku w New Day? To znaczy ja z zespołem New Day tak naprawdę mam do czynienia od około 2 lat. Także mniej więcej od tego okresu nasza współpraca działa i trwa. Mhm. Tak sobie w różnych projektach próbowaliśmy od początku. Troszeczkę jazzu, troszeczkę folkowych właśnie pieśni. Także ta pastorałka Uśnij to jest takie też powiedzmy połączenie właśnie jazzu z takim folklorem. Jest ona dla mnie szczególnie ważna, ponieważ pochodzi z moich stron. Z Piwnicznej Zdrój, z Łomnicy Zdroju. Z Piwnicznej Zdrój. Tak jest. Przy samej granicy. Tak jest. Przez ostatnie kilka lat mam okazję tam często jeździć, bo moja koleżanka kupiła tam mieszkanie. O. I prawie przeprowadziła się z Warszawy do tej Piwnicznej. Bardzo, bardzo sobie chwali. No tak, miejsce na pewno jest spokojne. Stary Sącz, Nowy Sącz, niedaleko, piękne rejony. Góry. Piękne tak. Góry, strumienie. Czyli stamtąd, tak? Tak, dokładnie z tamtych stron. To co, mama może śpiewała do snu? Nie, to raczej od znajomych było zasłyszane, tak szczerze powiedziawszy, od naszych górali, czarnych górali. Czarnych górali. Uśnij, tak się zaczyna płyta A Anieli grają. Mieliście kłopot z tytułem? Bo jakby tak spojrzeć na spis utworów, to takiego utworu nie ma, więc to nie ten klucz. To był pomysł troszeczkę mojej żony, która powiedziała, że płyta powinna się nazywać w dość charakterystyczny sposób, mianowicie, żeby oddawała klimat tej płyty, a zarazem, żeby pokazała, że to, co robimy z tymi kolędami, nie jest jakieś trudne, jakieś wydziwiane. Tak, tak. I właściwie ten okres bożonarodzeniowy jest przesycony taką anielską muzyką. W ogóle głos Natalii czasami mam wrażenie, jakbym słuchał anioła, Ale muszę powiedzieć, że ten tytuł nie jest przypadkowy. On został jakby pod tą płytę stworzony. Natomiast w jednej z kolęd padają te słowa. A tak. Anieli grają. Oczywiście, oczywiście. Pasterze śpiewają. Oczywiście, no, myślę, że państwo znają te kolędy. I tym bardziej, że jak się spojrzy na zawartość tej płyty, to nie będziemy zaskoczeni. tytułami, ale możemy być zaskoczeni mile aranżacjami na przykład, bardzo ciekawymi propozycjami. I teraz sobie posłuchamy dzisiaj w Betlejem. Dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle pytają, pasterze śpiewają, bydlę tak klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak klękają, cuda, cuda ogłaszają. Ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta tak klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta tak klękają, cuda, cuda ogłaszają. Panna syna rodzi, przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta tak klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta tak klękają, cuda, cuda ogłaszają. Cuda, cuda ogłaszają, cuda, cuda ogłaszają, cuda, cuda ogłaszają, cuda, cuda ogłaszają, cuda, cuda ogłaszają. No właśnie, już Państwo widzicie, że miałem rację, mówiąc o interpretacji i wykonaniu. Warto tego posłuchać. Nie wiem, czy Państwo w okresie świątecznym dzisiaj mają już dosyć kolęd, a może właśnie przeciwnie. Można mieć dosyć, rzeczywiście, bo niestety w naszych sklepach, na przykład centrach handlowych, prawda, jak tylko wybrzmi okres Wszystkich Świętych, to zaczynają grać kolędy, pojawiają się niestety choinki, bombki, prawda? I człowiek już bombardowany tymi wszystkimi kolędami myśli sobie, matko jedyna, ja już tego po prostu nie mogę słuchać, prawda? Czy wy macie z czymś takim do czynienia? U siebie może też, tak? Myślę, że to znaczy, tak. Na pewno, jeśli mówimy o centrach handlowych, to można mieć takie wrażenie. Natomiast jeśli się słucha tej płyty, to człowiek inaczej do tego podchodzi zupełnie. Tak, jeśli oczywiście ją tworzy, to też jest zupełnie inaczej. Natomiast faktycznie odbiorcy, którzy tam gdzieś słuchają, no bo wszędzie są. A to przeważnie są takie hiciory, prawda? To faktycznie w którymś momencie można sobie zastanowić się, co ja tu robię, nie? Natomiast jeśli z punktu widzenia kogoś, kto tworzy lub współtworzy, to zupełnie inaczej to wygląda. Człowiek jednak angażuje się i to nieważne, że kolędę się słyszało ileś tam razy, czy śpiewało, czy grało, bo ona tutaj brzmi zupełnie inaczej, bo to jest kawałek mnie. kawałek tego, co ja wymyśliłem dla tej kolędy, czy do tej kolędy. To wasze zaangażowanie w tę płytę jest oczywiście słyszalne i też tak właśnie mam wrażenie, że na tle tego zmęczenia ta płyta działa tak relaksacyjnie. Bardzo nam miło. Myśmy w ogóle podchodząc do nagrania tej płyty z Mirkiem rozmawialiśmy na ten temat, że to nie powinna być przekombinowana płyta, że to powinna być płyta bardzo prosta, ale też co fajne, że mogliśmy sobie pozwolić, żeby na tej płycie wybrać i zagrać te kolędy, które nam się bardzo podobają, które lubimy, które znamy, tak jak właśnie Natalia wspomniała, gdzieś ze swoich stron rodzinnych. Zresztą mamy taki mały rodzynek na tej płycie, że Natalia jako rodowita czarna góralka śpiewa po góralsku jedną z takich właśnie pastorałek w gwarze. Natomiast wybraliśmy takie kolędy, które bardzo lubimy, które gdzieś tam w naszych domach są śpiewane i to też jest, myślę, wyznacznik tego, że tą płytę my osobiście bardzo lubimy. No jest z czego wybierać i trudno, żeby wykonawcy no nie chcieli zaśpiewać na płycie tego, co lubią, bo zmuszać się do śpiewania byłoby fatalnie. Zdecydowanie. Usłyszeliśmy dzisiaj w Betlejem, jest na tej płycie kolęda, kto wie, czy nie najbardziej znana, a w każdym razie najbardziej taka, powiedziałbym, podniosła, prawda? Bóg się rodzi, moc truchleje. I z tą kolędą związane jest nasze pytanie dla państwa. Ja to pytanie jeszcze na koniec powtórzę. Rafał wpadł na ten prosty pomysł. Bardzo dziękuję, żeby właśnie takie pytanie państwu zadać. Dawno nie było konkursu przy okazji świąt. Bardzo proszę, będę miał 5 płyt zespołu New Day. Kto jest autorem? Pytam. No, można jeszcze podać muzykę, byłoby bardzo miło. A potem autora słów kolędy Bóg się rodzi. Ale teraz przybierzeli do Betlejem. Chwała na niebiosa wysokości, ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Uchwała. Chwała, chwała na wysokości. Ha, i znowu słyszycie państwo, że zupełnie inaczej nam to zabrzmiało. Przybierzeli do Betlejem w wykonaniu zespołu New Day, który dzisiaj w studio. I rzeczywiście muszę powiedzieć, Natalio, że mając taki głos, trzeba śpiewać, śpiewać, śpiewać, śpiewać i śpiewać. Ty już wcześniej śpiewałaś, na przykład w jakichś innych zespołach? To znaczy, tak mówię, że śpiewam od urodzenia, bo wyjątkowo głośno krzyczałam, jak się urodziłam, także... Ale górale są chyba rozśpiewani w ogóle. Tak, to jest fakt, że górale... Często te pieśni różne góralskie, także też właśnie w zespole regionalnym, jak byłam dzieckiem, występowałam, więc miałam do czynienia z tym od dziecka tak naprawdę. I tak, no, różnego typu składy już miałam w swojej, że tak powiem, karierze życiowej i różnego, w różnych klimatach, także... No i teraz jestem w New Day. Ale chyba dobrze się czujesz z chłopakami. Tak, tak, oczywiście, że tak. Nie będzie rozstania w najbliższym czasie. Nie, nie przewiduj. Chociaż może być różnie. Nie, żartuję. Nie, to jest taka sytuacja niesamowita, że jest nas czworo, ale czasami na wyjazdach mam wrażenie, że jest nas ośmioro, dziesięcioro. Jest taka energia, taka interakcja. Rozsadza. Ale też jest fajnie, że możemy się całym zespołem najnormalniej w świecie przyjaźnić. Jest dobre to, że mieszkamy blisko siebie. Mieszkamy w małych miejscowościach, na wsiach, gdzie ta tradycja kolędowania jest cały czas żywa, że kolędnicy na przykład zaraz po Wigilii przychodzą. A no właśnie, chodzą kolędnicy. Dokładnie. My na przykład mamy w mojej wsi, gdzie ja teraz mieszkam, we wsi Lipinki, bardzo fajną tradycję, ponieważ w Sylwestra, na następny dzień w Nowy Rok, przychodzą do domów tak zwane droby. Droby to są postacie przebrane w słomiane takie stroje. Takie chochoły. Chochoły, dokładnie, i bardzo ważnym zawołaniem tych drobów jest takie słowo ein tfu, ein tfu. No i kto nie przyjmie drobów, ten oczywiście nie będzie miał powodzenia, szczęścia w nowym roku. Natomiast w samą Wigilię, zaraz po Wigilii, jest to piękne, że przychodzi bardzo dużo właśnie młodych ludzi z szopkami, śpiewają kolędy. Moim największym zaskoczeniem było, jak pierwszy rok, kiedy przeprowadziłem się właśnie do wsi Lipinki, zaraz po Wigilii zadzwoniło dwóch chłopców do drzwi przebranych za króli. Było to dwóch chłopców przebranych za trzech króli. To jest ciekawe. I śpiewali, słuchajcie, śpiewali kolędę Przybierzeli do Betlejem w takim tempie. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając koczynki, nali, że chyba. Ja ich zapytałem po chwili, czy potrafią szybciej. Oni, oczywiście, potrafimy. I w ten sposób. Tak się narodził rap. Lipinka. Także mamy do czynienia z tą tradycją kolędowania na co dzień we swoich miejscowościach. Mirek mieszka w małej miejscowości wraz z Tomkiem we wsi Sękowa. A tam już nie ma tych drobów, tak? Tam już nie ma, właśnie. Nie. Droby to jest tylko, ale... i wyłącznie nasze lipińskie, taka tradycja, która jest podtrzymywana. Natomiast no, Natalia mogłaby więcej powiedzieć o pięknych tradycjach kolędowania właśnie w Piwnicznej, Łomnicy. No, to są przepiękne. Ale to was jakoś wszystko, rozumiem, łączy, prawda? Znaczy tak, zbieracie te swoje doświadczenia do kupy, nie? No i daje to wyraz temu, co robi zespół, tak? Jakoś staracie się to wszystko poukładać. No to nas to inspiruje do działania, to tak. To w ogóle tak. Mieszkanie w małej miejscowości, na wsi, daje inne spojrzenie na normalnie, świat, oczywiście. Na muzykę. Mówi się, że my na wsi powinniśmy żyć wolni. To jest nieprawda. Na wsi jest tyle do zrobienia wokół domu i tak dalej. Ale człowiek ma przynajmniej okazję złapać dystans i spojrzeć na to wszystko z innej strony. I myślę, że to, co robimy w zespole New Day, to czasami podskórnie to, że się tak dobrze rozumiemy, wynika z tego, że mieszkamy w tym samym miejscu, niedaleko siebie, że mamy jakieś wspólne doświadczenia, jeśli chodzi o tradycję, o przebywanie. Zresztą to jest nasza kolejna płyta już z Natalią. Poprzednią, którą nagrywaliśmy, też mieliśmy przyjemność nagrywać w takim pięknym miejscu na wsi u nas w studiu. I to jest niesamowite, że można sobie wyjść ze studia i spojrzeć na piękne góry, można pooddychać świeżym powietrzem. Albo położyć się na trawie. Można albo pograć w piłkę na przykład w przerwie między nagraniami. Pobaczyć razem z owcami, czy nie bardziej? Owce też są nieco dalej, ale zawiesić na przykład sobie na szyi dzwoneczek. Na przykład. Ale sarny do ciebie, do domu podchodziły, więc to sarny, trzeba uważać. Dziki. Sarny i dziki, świetnie. Przybliżyli do Betlejem. No to teraz trudno się, ale to też państwo zobaczycie. Bardzo ciekawie brzmi. W żłobie leży New Day. Thank you. żłobie leży. Jesteśmy w klimacie Bożego Narodzenia. Kolędujemy w muzycznych rozmowach razem z zespołem New Day. I cieszę się bardzo, że mogliście przyjechać i że ta płyta trafiła do moich rąk. Ona jest rzeczywiście na tle wielu dzisiaj pojawiających się nagrań z kolędami, taka, to już powiedziałem, relaksująca, ale widać, że wy wkładacie w to kawał serca i ta oryginalność wasza właśnie w pierwszym rzędzie nie wynika z tego, że wy sobie piszecie jakieś specjalne kolędy, prawda, z jakimiś innymi tekstami, które będą przemyśleniami życiowymi czy teologicznymi, tylko zabieracie się za to, co tradycyjne, dobre i sprawdzone, ale na swój sposób. Właśnie pomyśleliśmy o tym, że chyba w kolędach już właściwie wszystko zostało powiedziane, jeśli chodzi o bogate aranżacje. Trzeba było pójść w stronę minimalistyki i stąd pomyśleliśmy, żeby właśnie wykorzystać ciepłe brzmienie instrumentów akustycznych, tylko akustycznych. Fortepian, bas, bębny, wokal, cóż piękniejszego. W minimalistyce jest piękno, więc najlepiej chyba było coś takiego pokazać w muzyce. Ciepłe brzmienie. Ładnie to brzmi. Ciepłe właśnie. Brzmienie, dokładnie. To wynika chyba z naszej wrażliwości wszystkich. Tego, że się wzajemnie inspirujemy, że jak Tomek kiedyś powiedział, używamy mało akordów w kolędach, że cieszymy się tym, że w danym momencie tworzymy coś zupełnie ciekawego, coś, co na płycie jest przemyślane, ale w koncertach nie do końca jest zaaranżowane. Dla gitarzysty rzeczywiście granie kolędy to jest taki odpoczynek trochę? Znaczy odpoczynek o tyle, o ile, dlatego że z tą małą ilością akordów to nie do końca tak jest właśnie. Tym niemniej, Mirek, który tworzy aranżację, a jest doskonałym muzykiem, lubi powkładać tam takie różne zmniejszone, zwiększone i to trzeba bardzo pilnować, żeby się z tych wszystkich zmniejszonych, zwiększonych połapać. Natomiast czy jest to odpoczynek? Na pewno granie kolęd jest odpoczynkiem, bez wątpienia. Natomiast ten materiał, który tutaj jest, ja mówię, my jesteśmy grupą przyjaciół. To nie jest tylko zespół, to nie jest tylko tak, że jest cztery osoby, które gdzieś tam spotykają się na próbie potem, i tyle. Tak, dziękuję, do widzenia, rozchodzimy się. My jesteśmy po prostu znajomymi dobrymi, którzy mogą sobie coś powiedzieć, mogą sobie coś podpowiedzieć i to wszystko robi taki klimat, który mam nadzieję właśnie słychać na tym krążku, który można sobie gdzieś tam posłuchać. No tak, dobrze się ze sobą czujecie. Nie macie siebie dosyć czasem? Ja powiem tak. Całe życie marzyłem, żeby grać z takimi ludźmi. Zespół New Day w tym roku obchodzi 10-lecie i dopiero tak naprawdę gdzieś od 3 lat, jak gramy w tym składzie 4, zaczęło się klarować takie brzmienie, o którym ja zawsze marzyłem. I ja dopiero teraz wiem, że to brzmienie nie wynika z umiejętności muzyków. Ono wynika z tego, co jest między ludźmi, z interakcji, z przyjaźni, z rozmów. Jeśli człowiek się rozumie bez mrugnięcia oka z drugą osobą, w tym wypadku muzykiem, to wiele rzeczy na scenie po prostu wydarza się niesamowitych. I ja jestem strasznie szczęśliwy, że mamy, że osiągnęliśmy takie brzmienie, nie tylko na tej płycie kolędowej, ale my się Czy to jest brzmienie docelowe? Mam nadzieję, że nie, że to się dalej będzie rozwijać w dobrą stronę, ale w tej chwili to jest ta wrażliwość, o której Mirek mówi. Doszliśmy do takiego punktu z tym, co robimy, nagrywamy, że cieszą nas te dźwięki, po prostu cieszy nas każdy zagrany dźwięk, a z drugiej strony widać po Natalii, po Tomku, po każdym z nas, że mamy do tych dźwięków też szacunek i to jest wielka często taka wewnętrzna dyscyplina, żeby mieć szacunek do tych dźwięków, które się gra, żeby one nie były tak jak Tomek czy Mirek mówił, że to nie są przypadkowe dźwięki. Nie chciałbym tu jakiejś filozofii do tego wszystkiego dorabiać. My się naprawdę tym bardzo cieszymy, nas to bardzo cieszy, to jest dla nas wielka radość, że możemy grać te kolędy, które lubimy, że możemy to pokazywać na koncertach. Cóż więcej można dodać? No, można sobie tylko wymarzyć, żeby to trwało jak najdłużej i żeby to się rozwijało. Filozofię dorobił Rubinstein, który powiedział: zagrać to, co jest między dźwiękami. Ach, jak ostro powiedziane. To Mirosław Bogoń, kompozytor utworu, który teraz zabrzmi. Słowa Małgorzata Nieściur. Święta są. za szybą pada śnieg, ty nie jesteś sam, pierwsza gwiazdka mruga ci i mówi szczęście dam, zabiorę cię wprost do nieba srebrnych bram, mleczną, świąteczną drogą pełną sań, białych reniferów start Mikołaja dzwonków uszat. Święta są radością, bo dobro zwycięża zło, serce wybacza, maluje nowe. Święta są radością, bo dobro zwycięża zło, serce wybacza, maluje nowe tło przyszłych dni. Jabłka i pierniki na choince lśnią, migocą płomyki świec i w twoich oczach drżą. Nie jesteś sam, wigilijną nockę tą ja dla ciebie śpiewam, pastorałkę mą, opłatek połączy nas, wymazać całe zło już. Święta są radością, bo dobro zwycięża zło, serce wybacza, maluje nowe tło przyszłych dni. Święta są radością, bo dobro zwycięża zło, serce wybacza, maluje nowe tło przyszłych dni. Święta są Święta są. Muzyka goszczącego dzisiaj w studio Mirosława Bogonia, słowa Małgorzata Nieściur. Powiedziałeś, Rafale, że sobie pozwoliliście na to, żeby ten utwór się znalazł. A to taka ekstrawagancja? Tak, ponieważ no nie jest to znana kolęda, jest to piosenka, można by powiedzieć, świąteczna. Natomiast ona niesie w sobie taki niesamowity, pozytywny przekaz, ładunek radosnych emocji świątecznych, że postanowiliśmy, że nagramy tą piosenkę, umieścimy na płycie. A tym większa dla nas radość, ponieważ nasi przyjaciele, podopieczni z warsztatu terapii zajęciowej w Bieczu postanowili do tej piosenki zrealizować sami teledysk. Sami przygotowali, uszyli stroje, sami napisali scenariusz. Oczywiście przy pomocy tam terapeutów zostało to wszystko zrealizowane. No i naprawdę przepiękna rzecz, która no i wzrusza, i też pokazuje, że dla wielu osób święta, tradycja to jest coś więcej niż tylko obchodzenie, chodzenie po sklepach. Jest w tym jakaś tajemnica, którą się odkrywa co roku na nowo i pięknie widzieć wśród osób, które nie do końca mają w życiu często łatwo, że dla nich to jest też bardzo ważne. Dlatego ta piosenka Święta są jest takim bardzo fajnym akcentem na tej płycie. No i jak ci słyszę, to widzę, a ponieważ jesteście przyjaciółmi, to mogę spokojnie założyć, że w tym względzie podzielacie opinię Rafała, że dla was też ta tradycja, ten nastrój, ten czas nie ograniczają się tylko do tych właśnie pojęć tradycji, nastroju, rodzinności, tak? Że jest w tym coś znacznie ważniejszego. Oczywiście, że najważniejszy w Bożym Narodzeniu jest fakt narodzenia Pańskiego, prawda? Także na pewno nie ta cała otoczka wokół tego. To jest wszystko, to są rzeczy, które na pewno urozmaicają i pomagają w przeżywaniu, ale jednak najważniejszą, najistotniejszą rzeczą jest to narodzenie Pańskie. Ciepło rodzinne też, chociaż z tą kolędą wiąże się taka sytuacja satyryczna na studiach. Otóż piosenka świąteczna została napisana na korytarzu, po którym wiał śnieg. Po prostu był śnieg, wiał wiatr i pomyślałem, że fajnie będzie coś napisać o tym, że jest ciepło. Że święta są tą radością, w której właśnie przeżywamy ciepło. To nie mów, rodzinne. Gdzie studiowałeś przypadkiem. Nie, w Kielcach już teraz odżywają akademiki. Tak sobie wyobrażam Kielce, tak? Ale tak. Słuchajcie, no bardzo cieszę się z tego, jak mówicie i co. I mam nadzieję, że państwo nie tylko jadą samochodem dzisiaj może, słuchając tej audycji, ale także u siebie w domach mają łatwiej może z tym wprowadzeniem się czy utrzymaniem w tym świątecznym naprawdę nastroju dzięki tej muzyce, jaka dzięki zespołowi New Day się na tej płycie znajduje i w państwa domach. Także utwór numer 8 na tej płycie, Nie było miejsca dla ciebie. No to też nie jest tytuł, który nic nam nie mówi, ale jak brzmi? Przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Nie było miejsca, choć chciałeś ogień miłości rozpalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Nie było miejsca dla ciebie. Zespół New Day. I znowu mieli państwo bardzo ciekawą, osobistą, przemyślaną przez członków zespołu propozycję muzyczną, która właśnie zaowocowała tym, co państwo słyszeli. Ja mówiłem o tym, że mamy pytanie. To pytanie już raz dzisiaj padło. Pytanie dotyczy kolędy Bóg się rodzi. No bardzo proste, ale ponieważ dawno nie było konkursu, a mam 5 płyt dla państwa, chciałbym państwa obdarować, co prawda już troszkę po Bożym Narodzeniu, ale zawsze to prezent. Bardzo sympatyczna, fajna, kopertowa płyta z i roześmianym i super bożonarodzeniowym zdjęciem zespołu otaczającego szopkę, a u stóp kołyska jeszcze pusta. To zdjęcie jest wyjątkowe, bo zostało zrobione w naszym ulubionym skansenie. No właśnie, drewniana chałupa. Tak, jest to chałupa pogórzańska z Moszczenicy. Dobrze mówię, Tomek? Z Moszczenicy. Z Szymbarku. O, przepraszam. Z Szymbarku. Z Szymbarku. I ta chałupa ma w sobie coś niesamowitego. Taki klimat. Tam oczywiście, jak w każdym skansenie, zachowano wszystkie przedmioty, łóżko, kołyskę. Natomiast na tym zdjęciu myśmy absolutnie nic nie dodawali. To wszystko tam jest tam na co dzień. Jedyną rzeczą, jaką przynieśliśmy z drugiego pomieszczenia, była ta szopka, która też jest jakby szopką tradycyjną tam na wyposażeniu skansenu. I troszeczkę rzeczy tam robiliśmy już w tym skansenie przy innych projektach, natomiast klimat, jaki panuje w tej chałupie, typu 2-3 stopnie, powoduje, że człowiek naprawdę czuje te zbliżające się święta, szczególnie jeśli chodzi o temperaturę. Także no tak, polecamy państwu. To też jest ten właśnie taki klimat ludowości, który ta płyta posiada. I ja dokończę to, co zacząłem o tym pytaniu. Oczywiście, no chodzi nam o to, kto napisał kolędę Bóg się rodzi. Marcin.Witan@polskieradio.pl. Czekam na państwa odpowiedzi. 5 płyt zespołu New Day, a anieli grają. Czekam na państwa. Mówiliśmy na początku, właściwie Rafał chyba wspomniał o tym, że Natalia śpiewa po góralsku, śpiewa utwór, który jest ostatnim utworem zaśpiewanym na tej płycie, bo mamy jeszcze do wspólnego kolędowania wersję instrumentalną. I to bardzo też fajny pomysł, oczywiście, super wykorzystać, żeby ludzie się zmierzyli z tym trudnym zadaniem. Z góry Popolanie. Słowa Piotr Kulik, muzyka Jan Joachim Czech, tak? Tak, jak wspominałam wcześniej, właśnie pochodzę z gór, z Piwnicznej Zdroju. I u nas właśnie funkcjonuje tradycja czarnych górali. I tak nawiązując jeszcze do tradycji właśnie takich typowo bożonarodzeniowych, co roku w naszej parafii odbywa się taka typowo góralska pasterka. Mhm. I na tą pasterkę przychodzi się właśnie ubranym w jakiś akcent góralski, na przykład w kapeluszu góralskim, na przykład z chustą bądź koralami. I na tej pasterce można właśnie usłyszeć pasterki w wykonaniu zespołu Dolina Popradu, w której właśnie pan Piotr Kulik jest jakby kierownikiem głównym, że tak to bym nazwała. I można właśnie tą pastorałkę między innymi usłyszeć przy dźwięku basów i skrzypiec. My jednak ograniczyliśmy się tylko właśnie do takiej aranżacji właśnie typowo pianinowej. Mhm. Że myślę, że również to oddaje taki klimat. Ale jest nas po prostu za mało i musieliśmy nadrobić to jakoś. No nie, no za mało, ale jak się tego słyszy,